det gör man söndag hela året. Det gör man söndag hela året. Det gör man söndag hela året. Nå simmer det på tv-skärmen. Det kokar över, det kokar över. Han sitter och sover. Hun stryker han blitt over håret. Det gjør hun hver søndag hele året. Det gjør hun hver søndag hele året. Det gjør hun hver søndag hele året.